بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى شر النسابة منذ ربيع الأول mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifika قول المصنف رحمه الله قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا هيا منين الإمام المجدد رحمه الله ameyataja baada ya kusema idha arafta dhalika wa arafta anna at-tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alayhi ahli fasahatin wa 'ilmin wa hujajin fal wajibu 'alayka an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi ha'ula'i ash-shayatin الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كنجيا إن وكفكيشك الله سبحانه وتعالى imejaa maadui wanaojaribu kuwaondoa watu katika hii njia iliyonyooka tu'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha hawa walinganizi katika milango ya jahannam yoyote atakayewaitikia na kuwafuata watamsukuma motoni Hawa maadui si watu wajinga ni watu wana elimu na wana ufasaha wakizungumza kwa ile asiyekuwa na elimu aweze kukaa chini akasikiliza lakini ili uweze kujinasua kutokana na watu hawa ni lazima Muislamu uwe utajiandaa na silaha silaha ya ilmu lazima ujue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi ambacho kitakuwezesha wewe biidhnillahi ta'ala kuweza kuhifadhi dini yako isije ukatiwa katika upotofu na ndio hapa akasema walakin idha aqbalta ala Allah lakini ukielekea kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa asghaita ila hujajihi ila hujajillah wa bayinatihi ukasikiliza kwa makini na kuzingatia hujja alizozitoa Allah subhanahu wa ta'ala na ubainifu aliyoweka katika kitabu chake fala takhaf wala tahzan basi usiwe na hofu wala huzuni إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا vitimbi vya shetani ni dhaifu yatakaufahamu kuwa Qur'an imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kubainisha tauhid na kuelekeza watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuikanusha shirki haiwezekani ule ushirikina wanaofanya watu wakapata dalili katika Qur'an. Haiwezekani. Bali Qur'ani yawafichua washirikina, yawafichua kufaru. Kwa maadamu wazifahamu hizi hujja katika kitabu cha Allah, basi usiogope wala usiwe na huzuni. Biidhnillahi ta'ala, hakuna yeyote katika watu wa batil aweza kusimama mbele yako maadamu una hujja ulizozipata katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله كما قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان وبيين فيتا موالي وشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا. أنا إنه مزور سانا كو فيلي وتكذكوة وباطل ننغوفو katika kuzungumza kwao, katika ilmu ya falsafa na mantiq na ufasaha wanaozungumza nao, isipokuwa atakaofahamu kitu kimoja, hawa watu hawako katika haki, na haiwezekani haki kushindwa na batil. Haki siku zote itakuwa juu. Kwa hivyo jua kuwa hawako katika haki, na wewe umesimamia katika haki maadamu umeshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafahamu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na moyo wako upate utulivu, kwani hawa hawawezi kukudhuru wewe na chochote abadan. Vile watakavyofanya, vile watakavyofanya, vitimbi vyao dhaifu, inna kaida shaitani kana dhaifa, vitimbi vya shaitani dhaifu kabisa. Hata ule uongo ambao wao hupanga haupangiki, sababu urongo pia, wasema waswahili wa kwetu wasema wataka timing, yani jua kudanganya. Nitawapa mfano wa karibuni. Kuna klipu yaenea sana ya au watu wa tariqa wako kwenye kaburi kubwa limejengwa kama kibanda hivi, jengwa kubwa likatiwa matambara na nini, kisha mmoja azungumza, sijui ni jamaa wa wapi yule, lakini naona kila mtu anitumia, angoje tuzungumze, sio haya tuwaambie hivi. Jamaa asema yeye ashakwenda haji lakini hajawahi kwenda umra, tamani mwanzo. Shekhe aliyekwenda haji kwenda afanye umra, hebu waelewa vipi dini wewe? Ukienda haji sio fanya umra, sasa utasemaje mimi nishakwenda haji lakini sijakwenda umra? Sasa ulifanya haji ipi? Kama ulikwenda Makka kule ulifanya umra mwanzo, sio kisha ndo ukafanya haji. Labda hiyo ulifanya ifrad wewe haji yako, lakini wao watu wanaotoka huko kenda kule wafanya haji tamattu. Kwa mwanzo wafanya umra kisha wafanya hija. Yalla tuchukulia sema hajakwenda haji, ashakwenda haji lakini umra hajakwenda, tamani kwenye mwezi wa Ramadhani kwenda zake umra, lakini hana kitu. Kwa akaenda kwenye lile kaburi lile. Sasa huyu elekeza watu katika kunafanya nini? Kuomba maiti, lakini si kwa dalili. Sikilizeni vizuri, ndio naambia, ukijua kitabu na sunna huwezi kutikiswa, si kwa dalili, kwa tajruba, yani experience. Nikuja hapa nikafanya nyuradi zangu, nikaomba, nikamwambia huyu bwana, mimi wajua rafiki yako, yani yule maiti alizikwa pale, basi akamwambia kuwa mimi sijakwenda umra na tamani, yani bi maana yule ndio atampa nini, atampa safari ya umra, maiti atakupa wewe safari ya umra. Almuhim, akitoka pale akaenda mahali amealikwa iftari, mara tu ampata mtu amwambia wataka kwenda umra, duu dua yangu ikubaliwa bana, si kumwomba Allah, kumwomba maiti, dua ikubaliwa. Naudhu billahi min adh-dhalal. Yani hapa sasa haikuelekezwa kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, ndio bwana mkubwa, sio? Hii ni katika vile visa vya tungwa katika kuwapelekea watu kwenda kuabudu makaburi. Huyo mtu alingania watu katika shirkun akbar. Sasa katika kuzungumza kwake akasifu yeye kuwa kwa mara ya kwanza akapanda Saudi Airlines, na hiyo ndege waijua wewe vile ilivyo ghali na nini na vile nzuri. Tukatoka usiku tukatua wapi? Ethiopia. Hebu niulize swali, nyinyi mnaosafiri safiri Saudi Airlines yatua Ethiopia? Sijui, labda iliharibika juu ya hewa, yatua wakati mwingine. Ha, sema jamaa katua Ethiopia, akalala kwenye ndege, kafika. Ile safari sijui ilichukua ufupi kiasi gani, maanake asema walilala kwenye ndege, wakalala kwenye basi Madina, hawakulala hata Madina wala Makka pia kafanya, wakarudi zao. Du, ukiangalia ile safari ilivyokwenda hivi, yale masaa ukihesabu hayaingiani, lakini inawezekana kuwa kweli safiri akabadilisha yale maneno ili kuonekana kuwa kuna karama kubwa imetokea. Kupitia nani? Sahibna yule maiti pale alimwambia. So ukisikiliza maneno kama ya mtu kama huyu, hayana ndani yake qala Allahu wala qala rasulu, mwanzo mpaka mwisho. Lakini angalia hiki kisa kikieleza mtu, kwa mtu ambaye awasikiliza wale, moja kwa moja akipatwa na shida atakimbilia wapi? Akimbilia kwenye nini? Kwenye ile kaburi, aona kuwa pale nitapata kile ninachokihitaji. Lakini kumbe aelekezwa katika nini? Katika shirki. Lakini kwa yule ambaye hataweza kuwa ni ami yafahamu, pale pale atamkosoa kuwa safari hiyo aliyokujalia ni Allah subhanahu wa ta'ala, ama ni huyu maiti ulipomuomba. Kwa watuelekeza katika kumuomba nani? Tumuombe Allah ambaye ni mweza wa kila kitu, au tuombe maiti? Kwa tukipatwa na shida tukimbilia kwenye makaburi. Sasa uona visa kama hivi ni vingi vya tungwa, au yaweza kuwa ni ukweli Allah amekadiria kuwa liwe hivyo ili iwe ni mtihani kwake yeye, azidi kuingia na kutokomea kule. Nuwalihi ma tawalla, kule na kuelekea elekezo huko huko. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari lile jambo amelikadiria kuwa litakuwa vile, jamaa kaona kuwa hii ni kwa sababu ya kumuomba fulani, lakini kumbe ilikuwa lishakadiriwa tu, ikawa ni sababu ya mtu kuzidi kupotea. Wallahu almusta'an. Kwa safari bwana ikawa kwa kuomba maiti. Sasa kwa visa kama hivi ndio hawa mabwana huweza wakawatia watu katika mitego yao ya kuelekeza katika kuomba amwatu, waliyadhu billah. قال وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب لأنها سراب. أسمى الشيخ الفوزان لكني هي لله تاج كرودي كتك قرآن نصنة إلي ويزي كزيرودي زي الحجج ونزيتو وشبهات يهتاج كوكوهي وصومي ورودي كتك قرآن نصنة. Kwa kufanya hivyo utakuwa huogopi, maadamu na silaha ya Qur'an na Sunna, huogopi kile unachokuwa nacho katika hoja tata na vitabu walivyonavyo, kwani ni sarab. Sarab siku mtu aniambia Kiswahili ile mirage, ukiangalia kwa mbali wakati wa jua unaona kama kuna maji, kumbe hakuna maji. Ile si magazi, si magazita, si vitu gani vile inaitwaje Kiswahili? Usama, siku moja tutajia Usama Zumbe kwa hapa ha? Hayuko hapa ha? Inaitwaje ama si wewe mzee Hussein, inaitwaje ile mirage? Ushajua nazungumzia nini? Ukasimama hivi kwenye jua kali, kwa mbali unaona kama kuna maji lakini si maji. Kiingereza huita mirage. Kiswahili nafikiri mshanielewa nazungumza nini. Mazigazi sijui nini, vituko gani hivi? Jina hivi gumu gumu hivi. Ambaye wajua atatusaidia nao. Semaje bwana? Inaitwaje? Magazi. Mazigazi. Nakumbuka ile neno. Mazigazi. Mazigazi yadanganya. Ukiwa mbali wewe unaona kama kuna maji pale, lakini kila ukisonga yale maji yafanya nini? Yasonga mbele ni ufiki. Kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Allah amepiga mfano huu wa amali za wale makafiri, a'maluhum kasarab. Nasema amali za makafiri ni kama sarab. Sarab ndio mazigazi. Yahsabuhu dhamanu maa, mwenye kiu adhania ni maji yale. Hata idha jaahu, mpaka akifikia pale, lam yajiduhu shay'a, aona kumbe hakuna chochote. Wawajada Allaha indahu fawaffahu hisaba. Kapiga mfano wa amali za kufar namna kuwa hawapati chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hoja zao hawa ni kama mfano huo, si chochote kumbe. Wallahi za nyingine waweza kumuona mtu sasa hii itakuwaje, wantoa shubha hii kubwa sana, akija kijua jawabu lake mtu yacheka, kumbe bwana hata si hoja. Ndio hivyo hivyo kasarab, kama qala shair, hujajun tahafata kazzujaji takhaluha haqqan wa kullu minha kasirun maksuru. Ona hoja zavunjika na kuporomoka kama mfano wa vigai, ukivitizama waona kama ni haki walichokizungumza, lakini yote ni batil na shubuhat ambazo zavunjika vunjika zikisimama mbele ya haki hazisimami. Kuna kitabu kizuri sana, naomba wanafunzi tafuta kitabu hiko nunua, au kipo katika mitandao, chaitwa Hadhihi Mafahimuna, الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى وزير أوقاف ومملكة عليك يندك كتاب موكا الفموجة ميان نتانو نفكيري انت زمجة تقريبا ميكا ربعين لبيت تقريبا. أكيم رودي المالكي أمبالي يندك كتاب مفاهيم يجب أن تصحح pale ndani, akajaza shubuhat kuhusu kuomba maiti na kuabudu makaburi. Na wakati ule Sheikh Saleh al-Sheikh alikuwa kijana mdogo sana, kijana mdogo, tuzungumzia takriban miaka 40 iliyopita, na yeye sasa hivi afiki miaka 70, alikuwa kijana mdogo sana. Jazakallahu khairan. Wakati ule sasa ni mwanachuoni mkubwa Sheikh Saleh al-Sheikh, maarufu katika wanaovioni wakubwa wa mamlaka, bali ni waziri katika wizara ya awqaf. Akaandika kitabu Hadhihi Mafahimuna, nenda katafuta kile kitabu kisome, kisome mwanzo hadi mwisho. Ukikimaliza baada ya kila miezi miwili mitatu, ukiweza soma mwanzo mpaka mwisho, minna hakika takriban hoja zao hawa haziondoki katika zile hoja zilizotajwa pale, yani zile shubuhati, na majawabu yale ukiyasoma utajua hawa watu namna gani wanaofanya talbis kwa watu. Alafu hakuna jipya, nawaambieni, ukiyajua yale majawabu hakuna jipya ambalo hawa watu wajanalo. ni yale yale ambao wamearithi kwa wale wa kabla yao, washajibiwa lakini bado wataendelea. Yaani mtu akaambia hadithi ni maudhu', kesho ataitoa, asiseme maudhu' au danganye watu tu kwa ta Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kadha, na hadithi haikuthubutu kwa Mtume sallallahu. Mpaka wakati mwingine unaweza kumwona mtu azungumza ukajiuliza, huyu mtu anataka kusema hajui ama afanya kusudi? Ni kweli hajui kuwa hili jambo halijathubutu ama awafanyia watu kusudi? Lakini ukichunguza utakuta kuwa mtu afanya kusudi kuwapoteza watu. Wallahu almusta'an. فالسراب يزول كذلك هذه الحجج إذا طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم. ضباب كينجريزا ويتاميست كسويلي بياسي يوية تونين سويل تشانغو very poor اندو هيفو هيفو توسكومان وجوا ميست كوكيو أنا برافو ألافو وانا كامو لموشي موشي وانو لموشي ولي. Suitwa mistuli. Kiswahili mauhitaji ya wansaidieni. Ukifungua friza hivi, si watoa moshi hivi. Ama ukiwa kwenye baridi, utaona ule moshi watoke. Ha? Si mvuke bana. Mvuke kwenye barafu. Ha? Ukungu. Waito ukungu. Minajua ukungu ntunda. Haya. Ukungu wasema. Kama ni hivyo basi ndio hiyo. Ukungu. Ule ukungu ule, mwana ule ukungu. Kule yama nakumbuka tukisoma wakati wa baridi. Ile baridi ikishtadi, yaweza kutokea kama siku tatu huoni mbele wakati wa mchana. Huoni kitu kule mbele. Yaani namna kunavyokuwa na kama moshi hivi wa baridi. Lakini jua likipiga ule moshi wa baridi, huo ukungu, wafanya nini? Wapotea. Basi ndio mfano wa shubuhati. Kwa hivyo yaani ukiona una kama uko, lakini likipiga jua la dalili na bayinat na Qur'an, moja kwa moja pote. Huu ni mfano yani utaja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, asema zala hadha ad-dhabab alladhi ma'ahum wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio sunna ya Allah, ndio njia Allah ameiweka katika huu ulimwengu. Qala ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil, twaitupa haqqi kwenye batil, fayadmaghuhum, tahamaki imevunjika vunjika ile batil, fa idha huwa zahiq, hiyo shaondoka. Walakum alwailu mimma tasifun. Wa qala ta'ala qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Ile haki ya kitupa ya hujja, moja kwa moja ile batil ya poromoka. Qadhaifu alhaqi tudammiru albatil mahma kan. Kwa makombora ya ile haki ya kitupa, ile batil itaanguka vile itakavyokuwa, hata awe nani amesimama katika batil. Wajua hivyo, wallahi usimtishie mtu na chochote maadamu uko kwenye batil. Usifanye ubabe na wewe uko kwenye batil. Huwezi kusimama mbele ya haki vile atakavyokuwa yule aliyesimamia haki, wamuona ni dhaifu, lakini huwezi kusimama juu yake kabisa maadamu amesimama katika haki. Na una mfano mzuri katika tarehe ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Tizama kwa mfano Ibrahim alayhi salam alisimama peke yake dhidi ya umma. Alipoyavunja yale masanamu, wakaja jamaa zake wakasema kuambizana, man fa'ala hadha bi alihatina, nani aliyefanya habari hizi zote kwa miungu yetu, innahu la min adh-dhalimin. Tizama jawabu lao ilikuwa nini, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yani maneno ya kumdharau sana. Sami'na fatan yadhkurum, tumemsikia kijana hapa. Si hii lugha yatumika leo pia? Wale vijana wale. Na kama lugha ya kule kwetu sema wale zijana. Hata ukawa mzee kama Sheikh Abu Hashim, hivyo hivyo utaitwa nani? Vijana. Na hii ndio raha ya sunna, unabakia kijana mpaka ufe. we huzeeki. La, hii ni lugha yatumika kusudi ili kuwafunika watu macho, kama ambaye wale waliosimama na hii haki ni watu wadogo, wajuzijuzi tu, sio? Haki haina umri, kwa huu ni mdogo, huu ni mkubwa. Maadamu asimama kwenye haki, basi ni mkubwa katika ile haki. Sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim, aitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun, wa wakijiona wana nini, wana hujja, mleteni mbele za watu, watu wote washuhudie namna tutakavyomfanya. Akija Ibrahim, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, ni wewe ndio ulifanya habari hizi kwa miungu yetu Ibrahim. Angalia hujja sahali sana ya akili tu, sababu hao hawaelewi, sio? Lakini si wana akili. Ibrahim akamwambia, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, sababu alipovunja vunja lile shoka kalibandika kwa nani? Kwa yule mkubwa wao. Akawaambia, aliyefanya hivi ni huyu mkubwa wao, hebu muulizeni kama yuwazungumza. Kisha uangalie kando, muulizeni huyu, wapate wa jamaa waambie wewe una jawabu gani? Maneno sahali tu, aliyefanya habari hizi zote ni huyu mkubwa, sasa muulizeni kama wazungumza hawa. Ni kila siku mwambio hamuelewi, leo mmefanyiwa na mfano, muulizeni. Allah sema, faraja'u ila anfusihim, wana wakajirudi nafsi zao. Faqalu innakum antum adh-dhalimun, ndani ya nafsi zao walikuwa wajua kuwa wao ndio madhalim, si Ibrahim. Allah wapasim, thumma nukisu ala ruusihim, wana mtu wa batin, ni kama amegeuzwa kichwa chini maguu juu. Nukisu ala ruusihim, kwa washajua kuwa Ibrahim amesimama katika haki. Sasa tufanyeje? Ikawa ni kutumia ubabe tu, harikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin, tumchomeni tu. Lakini kihoja waliweza kusimama? La. Na mfano kama huu kwa mitume wengi. Kwa hivyo haki haiangalii kuwa alisimama nayo ni mtu mmoja au wawili, maadamu ni haki basi Allah atainusuru. Kwa hiyo hapa Sheikh Al-Fauzan sema, qadhaifu al-haqi tudammiru al-batil mahma kan, vile batil itakavyokuwa, makombora yakija ya haki yatavunja tu ile batil, batil itavunjika, na wale wanaopenda haki wataikubali ile haki na waifuate. Na pia si hoja wawe wengi, la la la. So kuna baadhi ya watu mpaka leo hoja zao ni kuwa, lakini watu wengi hawa, watu wengi hawa, sijui kama wasoma Qur'an wakasoma aya, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah walakinna aktharahum yajhalun, wengi katika watu wajui. Na katika hii Qur'an soma, wa qalilun min ibadi ash-shakur, wachache ndio wenye kumshukuru Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah ameusifu uchache katika kitabu chake, mwanzo mpaka mwisho kisomo ule uchache umesifiwa. Na ule wingi katika batil Allah subhanahu wa ta'ala ameusimanga. Hata Makuraish pia alisema, Allah alisema, am yaquluna nahnu jami'un muntasir, wajiona wao wako makundi makubwa, yani watashinda. Allah asema, sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur. Na hii ni ahadi Allah ameitoa Mtume salama akiwa Makka, sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur, ile kundi lao waliona kubwa hilo litashindwa vita vya Badr, sasa kisha watakimbia, sababu walisimama katika nini? Katika batil. Wamaadamu uko katika haki, wewe usiwe na wasiwasi. Ndio hapa akasema Imam al-Mujaddid, wal-ammi min al-muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'i al-mushrikin. Allahu akbar. Ammi, mtu wa kawaida tu ambaye si talib ilm wala si katika maulama, ammi, mtu wa kawaida tu, katika watu wa tauhid, yaghlibu alfan min ulamai haulai almushrikin, aweza kuwashinda kwa hoja 1000 katika wanaovioni wa washirikina wale. Mtu mmoja tu katika awam. Qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Hii ni ahadi ya Allah, jeshi letu bwana ndio shindi, hakuna anayeweza kuliangusha. Wa inna jundana lahumul ghalibun, maadamu amesimama katika tauhid na katika haki, basi aweza kuwa ami akamtia kisunzi yule wanayemuita mwana wa chuoni katika wale washirikina. Sheikh ibn Sheikh apiga ramli kweli kweli, apiga mabao, apiga wenyewe washasema bwana tutawasomea albadiri, hawa mawahabi mmoja semeni tutawasomea albadiri, albajoto pia soma, wacha albaridi, albadiri, albajoto pia soma, haifanyi chochote kwetu hiyo. Ani acheni mimi tu, wewe unaona mchezo idini, watangaza ushirikina wako mbele za watu. Mwajua albadiri huo wataka msaada kwa wale waliopigana vita vya Badr katika malaika na masahaba wale, yani shirki, mtu azungumza ushirikina wake mbele za watu, takufunga mkojo, takuna madafu, tapoa. Huu puzi huu ndio matishiana nao watu, yani mambo ya kipuzi kipuzi yatotishana nao watu, na kuna watu waamini bwana. Subhanallah, eti mtu atishia ahli sunna kuwa watu matata matata. Si matata, kwa sababu kila unachokifanya hawa watu wakieleza mbele ya umma kuwa ni batil, wajulikana kwenye batil, hili jamali limesikia dhiki sana. Sasa mpaka mtu nimeona ya klipu mmoja zungumza, au mimi nitawapigia kisomo cha albadiri, hayo mambo ya zamani tukiishi majengo kule, tukisomea albadiri, na wengine ta albaridi, ndio kasema albajoto pia soma, haisaidii chochote, bali waingia katika shirk akbar itakao kutoa katika Uislamu. Ndio maana nikamwambia hao msiwaone wengine makhurafi yao, ona shekhe, shekhe gani mpigaji ramli bwana, tatuambia nini bwana, tuwajua wengi mpigaji ramli nyinyi waganga wachawi. Mimi nitamfunga sijui nitamfanya wafanya vipi ya mambo, si ushetani, ushetani tuna uchawi mnaofanya bwana, wao wako katika wao mambo kama kwambia ilmu ya falaki. Falaki ndo nini? Sitokuambia ilmu ya Qur'an na Sunna, tuambia falaki. Falaki tu gani? Nyi mwaelekeza umma katika nini? Kwa utaona hawa waganga, waganga hawa ndio mashekhe hawa. Mtu mushrik ndio ambaye huyu alama fulani, kimkenda kwake kupeleka kwenye ushirikina wala iyadhu billah. Yale mambo ambayo hata mtu ami wa kawaida yajua kuwa hili hadifai, wao walifanya, ya kudai kujua ghaib, ya kudai mambo ukuhani na nini, wafanya sahara. Sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kumzungumzia uami min almuwahidin, ambaye aweza kuwashinda wanaovioni 1000 katika hawa mabwana wakubwa ambao hunyanyuliwa akaikwa juu mtu, kumbe si chochote, ni makoti tu makubwa makubwa na vilemba vikubwa, lakini hamna kitu. Maadamu umesimama kwenye batil utaanguka, huwezi kusimama ukadumu katika batil uliokuwa nayo. Kitakachodumu ni haki peke yake, ndio itakayobakia. Qul jaa alhaqu wa ma yubdi'u albatilu wa ma yuhid. Kwetaka ubakia ni haki peke yake. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.